proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Gdzie cenę masz wyśmienitą? Masz to w Brico! Tylko teraz w Brico Marche. Farba lateksowa Dulux Kolory Świata 2,5 litra 47,99. A prostownik samochodowy 12 V jedyne 44,99. Masz to w Brico! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Witam serdecznie. Minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szef rządu już po rozmowach z szefem NATO. Jednym z tematów było zabezpieczenie polskiej wschodniej granicy. O materiały budowlane i specjalistyczny sprzęt do remontu mieszkań apelują mieszkańcy Kłodzka, przez który przeszła fala powodziowa. Zajrzymy też do Krakowa, zapytamy, czy w planach budowy metra jest metro, czy to, co wywołało emocje, podziemny tramwaj. Zaczynamy jednak od deklaracji Szymona Hołowni sprzed kilku minut. Marszałek Sejmu zapowiedział start w wyborach prezydenckich. Lider Polski 2050 poinformował o tym na spotkaniu z mieszkańcami Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. To kolejny już kandydat. Wcześniej między innymi swój start jako pierwszy ogłosił Sławomir Mentzen z Konfederacji. Koalicja Obywatelska swojego kandydata zaprezentuje 7 grudnia na Śląsku. Wcześniej odbędą się w partii prawybory. Zabezpieczenie wschodniej granicy Polski było tematem rozmowy premiera Donalda Tuska z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Szef rządu, podsumowując rozmowy, stwierdził, że szef sojuszu w pełni rozumie polskie obawy i potrzeby. We współpracy z państwami bałtyckimi i Finlandią, czyli mówię o tarczy wschód i szerzej o tym północno-wschodnim wymiarze, potwierdziłem, że Polska będzie dalej inwestowała i pieniądze, i swoje wysiłki, żeby ta granica była granicą nieprzekraczalną dla ewentualnych agresorów czy napastników. Donald Tusk dodał, że rozmowa z sekretarzem generalnym NATO dotyczyła także sposobu zakończenia wojny w Ukrainie. Podkreśliłem, że Ukraina musi brać udział w negocjacjach, wyjaśnił szef rządu. Mieszkańcy Kłodzka proszą o materiały budowlane i specjalistyczny sprzęt do remontu mieszkań. 2 miesiące po klęsce żywiołowej kilkaset rodzin nie ma gdzie mieszkać, korzystają z tymczasowego lokum. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Część tymczasowych mieszkań w Kłodzku nie ma podstawowego wyposażenia. W związku z taką sytuacją powodzianie zgłaszają się do sztabu pomocowego z prośbą o meble, pralki, lodówki i kuchenki. Koordynatorka sztabu, kłodzka radna Magdalena Ptaszyńska, wyjaśnia, że oprócz sprzętu gospodarstwa domowego powodzianie potrzebują materiałów budowlanych. Wiele osób dalej przyjeżdża do sztabu na twierdzę kłodzką, pytając o różne rzeczy. Najbardziej wiadomo o materiały budowlane, o sprzęt AGD, o meble. Mamy firmy, które pomagają nam jak tylko mogą i te materiały budowlane są na bieżąco wydawane. Na razie tylko część rodzin, których mieszkania zalała woda, mogła rozpocząć remont. Pozostali czekają na decyzje dotyczące stanu technicznego budynku, jak również na pomoc samorządów w usunięciu przemoczonych podłóg i tynków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Krakowie powstanie metro, a nie tramwaj podziemny, zapewniają władze miasta. Inwestycja wzbudziła po raz kolejny emocje po tym, jak okazało się, że we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej krakowski magistrat wpisał budowę pre-metra. To oznacza, że linią na początkowym etapie mogłyby jeździć tramwaje. Władze miasta odpowiadają, że to tylko wniosek, a przygotowano go w ten sposób, bo miasto straciłoby dotację. Techniczne rozwiązania zaproponowane w tej dokumentacji absolutnie odpowiadają budowie klasycznego metra. Czyli innymi słowy uznaliśmy, nie chcemy marnować pieniędzy, które trzeba byłoby zwracać, gdybyśmy tego projektu nie zamknęli. Zarazem te dokumenty pozwalają w stopniu absolutnie pełnym budować normalne, klasyczne metro. Tłumaczy wiceprezydent Krakowa Stanisław Mazur. Urzędnicy chcą zmienić część dokumentacji na późniejszym etapie. Budowa metra ma rozpocząć się za 4 lata. W pierwszym etapie powstanie 6-kilometrowy odcinek za 3 miliardy złotych. Guardian opuszcza portal X należący do miliardera Ilona Muska. Toksyczna platforma, tak przedstawiciele brytyjskiego koncernu nazywają dawny Twitter. Rasizm i teorie spiskowe skrajnej prawicy X to toksyczna platforma, a jej właściciel Elon Musk był w stanie użyć jej wpływu, by ukształtować polityczny dyskurs. Czytamy w oświadczeniu Guardiana. Dziennikarze nadal będą korzystać z platformy, by pozyskiwać informacje i opinie, ale konto wielkiego koncernu właśnie zamilkło. Elon Musk przejął platformę w 2022 roku. Ograniczył moderowanie treści, przywrócił wiele zablokowanych wcześniej kont. Wolność słowa, szacunek dla niepopularnych poglądów, nie dla cenzury. Tak to tłumaczę. Sianie dezinformacji, kłamstw i podżeganie do nienawiści. części. Tak z kolei widzą to krytycy. Elon Musk będzie częścią administracji prezydenta elekta Donalda Trumpa. Ma doradzać się w sprawie ograniczania rządowej biurokracji. Lewicowy Guardian ma na Twitterze niemal 11 milionów obserwujących. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Niemal w całym kraju oddychamy dzisiaj powietrzem dobrej jakości. Jedynie w Zgierzu stacja pomiarowa pokazuje kolor pomarańczowy, co oznacza, że dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz z chorobami układu oddechowego i krążenia powinny unikać wychodzenia na zewnątrz. Kolor żółty widać na stacjach w Skarżysku Kamiennej i Działdowie. Tam powietrze jest umiarkowanej jakości. Poza tym na stacjach komunikacyjnych, czyli tych, które mierzą zanieczyszczenia związane z ruchem samochodowym, mogą miejscami pokazywać się przekroczenia dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu, powodującego podrażnienia oczu i dolegliwości dróg oddechowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o tym, co w sporcie. Krzysztof Łoniewski. Carlos Alcaraz wygrał pierwszy mecz w ATP Final w Turynie. W grupie Johna Newcomba 6-3-7-6 pokonał Andreja Rubliowa, pozbawiając go szans na awans do półfinału. Hiszpan mimo porażki w pierwszym spotkaniu z Kasperem Rudem takie szanse zachował. Wspomniany Norwek o 20:30 w drugim meczu tej grupy zmierzy się z Niemcem Saszą Zwieriewem. Piemont, skąd startował proces zjednoczenia Włoch, zamieniamy na Andaluzję. Tu w Maladze nasze tenisistki miały grać dziś w Billie Jean King Cup z Hiszpankami. Spotkanie spaliło na panewce, bo na miejscu niebezpieczna pogoda, ulewy i wiatrzysko. Mecz przełożono na piątkowy ranek. Wtedy będzie zaczynał się drugi dzień kawaliady. Ta startuje pod trójkowym patronatem jutro rano, tuż obok nas. Jest na maksa zapakowany teren wokół Torwaru. Konie zjeżdżają. Dzisiaj do późnych godzin wieczornych będą zjeżdżać. Tak dużej kawaliady tutaj jeszcze nie było, także tylko trzymać kciuki za to, żeby wszystko się udało. Mówił dyrektor kawaliady Jakub Patelka. Prawdziwe święto sportów hipicznych potrwa do niedzieli. Warto słuchać naszej anteny. Będziemy rozdawać zaproszenia na to wydarzenie. Na piątkowy mecz naszych piłkarzy z Portugalią w Lidze Narodów kibiców futbolu zapraszać specjalnie nie trzeba. Dla tych spod znaku ultra wiadomość o na dzisiejszym treningu Przemysława Frankowskiego i Michaela Amejo. Zaczynaliśmy serwis we Włoszech i tam go zakończymy historią mrożącą krew w żyłach. Reprezentant Italii w hokeju na lodzie, Gregorio Gios, został postrzelony na polowaniu przez własnego ojca André, notabene byłego świetnego zawodnika, też kadrowicza, a obecnie prezesa włoskiej federacji. Na szczęście obrażenia są powierzchowne. Gios junior wróci do gry pod koniec tego roku. Polecamy przy okazji zastępować białko zwierzęce roślinnym. Raz, że to humanitarnie, dwa, że zdrowo. Do rana przejaśni się jedynie na północy kraju, poza tym wieczorem, nocą deszcz ze śniegiem, na południu i na wschodzie marznąca mrzawka, na drogach może być ślisko, tym bardziej, że tej nocy od minus 4 stopni na Pogórzu, około zera w centrum do plus 6 nad morzem. Jutro pochmurno, deszcz ze śniegiem, miejscami też marznąca mrzawka powodująca gołolecie, a rozpogodzenia możliwe jedynie lokalnie w Karpatach. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu, plus 3 na wschodzie, około 5 w centrum i na południu, 7 na zachodzie, a najwyższa temperatura jutro na wybrzeżu do 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18, a przed 18 mówiliśmy, że Polska jest na drugim miejscu w Unii pod względem oszczędzania torebek foliowych. 2 dwójki, 7 trójek. Trzeba zacząć od tego, żeby producenci nie pakowali 2 gramy produktów paczki wielkości 2 paczek papierosów. Wiele produktów jest plastikowych, w których jest tylko 1/3 produktu w opakowaniu. In a church or in a school, little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. In the garden, in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. Sprawie tego recyklingu i segregacji śmieci. Wydaje mi się, że ludzie nie są uświadomieni do końca, co przynależy do czego. Taka pewna segregacja kojarzy mi się z lat moich młodych, kiedy segregowaliśmy tak zwane opakowania suche i opakowania mokre. Bo tak do dzisiaj właściwie to ja nawet nie wiem, czy od mleka tu, czy do papieru, czy do plastiku. Mało tego, gminy będą za chwilę płacić kary, bowiem już w przyszłym roku odzysk surowców muszą zapewnić na poziomie 55%, a to nie koniec, bo dekadę później ten limit to aż 65%. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 18. Stop zamykaniu ust dziennikarzom i działaczom społecznym przez polityków, korporacje i organy samorządowe, apelują działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Począwszy od kwietnia tego roku, Polska ma 2 lata na implementację unijnej dyrektywy antyslapowej, nazywanej przez media dyrektywą Dawna. Więcej o tym Józef Niewiarowski. 16 października 2017 roku na Malcie wybucha samochód, zabijając 53-letnią dziennikarkę śledczą, która demaskowała korupcję, malwersację i nepotyzm maltańskiego rządu. W chwili śmierci przeciwko Dafne Caruana Galizia prowadzone było 47 spraw sądowych. Daphne's Law to robocza nazwa unijnej dyrektywy antyslapowej. Tłumaczymy to pojęcie jako strategiczne działania prawne zmierzające do stłumienia debaty publicznej. Prawniczka Freedom of Speech Program w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Zuzanna Nowicka. Slapy przyjmują w Polsce postać prywatnych aktów oskarżenia o przestępstwo zniesławienia lub znieważenia. One zazwyczaj są częściowo lub nawet całkowicie bezzasadne, odnoszą się do wypowiedzi, która mieściła się w granicach tego, co jest dozwolone według standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ich celem nie jest uzyskanie ochrony na gruncie postępowania sądowego, lecz zastraszenie przeciwnika procesowego i zniechęcenie go do dalszego zabierania głosu w debacie publicznej. Międzynarodowa organizacja CASE zakwalifikowała Polskę w czołówce krajów, w których nagminnie zastrasza się aktywistów i dziennikarzy pozwami. Zazwyczaj to odbywa się w taki sposób, że najpierw idzie przedsądowe wezwanie do zaprzestania pomawiania. Jan Śpiewak, aktywista, przeciw któremu toczyło się jednocześnie 8 spraw o zniesławienie. Są jakieś żądania zazwyczaj formułowane. Te żądania są tak sformułowane najczęściej, że nie da się ich spełnić, że są upokarzające. Na przykład publikowanie przeprosin w jakiejś wielkonakładowej gazecie a potem idzie sprawa do sądu. I potem weź człowieku się z tym bujaj. Takie sprawy w polskich sądach trwają latami. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się jak najszybszej implementacji i rozszerzenia dość okrojonej jak na polskie warunki unijnej dyrektywy. Polski ustawodawca może rozszerzyć te rozwiązania, które zostały przyjęte w dyrektywie, czyli możliwość wczesnego umorzenia takiego postępowania, możliwość nakładania kar na inicjatorów slapów i tak dalej, na postępowania karne, ale także na sprawy, które mają charakter wyłącznie krajowy. Ponad 40 organizacji podpisało się już pod apelem Helsińskiej Fundacji, która domaga się m.in. dekryminalizacji zniesławienia i znieważenia oraz zakazu inicjowania postępowania o ochronę dobrego imienia przez Skarb Państwa i samorząd. Temat, do którego rzecz jasna jeszcze będziemy powracać. 2 2 7 3, numer telefonu przyda się. Już za chwilę będziemy mieli dla Państwa zaproszenia. Proszę pozostać z nami, proszę uważnie nasłuchiwać. To już za moment. Audycja popołudniowa, kwadrans po 18. Mamy dla Państwa zaproszenia na Jazgot Historię. To wyjątkowe wydarzenie na żywo w najbliższą sobotę 16 listopada po godzinie 18 tu przy Myśliwieckiej. Taka prawdziwa uczta lubiących kryminały. Najpierw przypomnę, słuchaliśmy Jazgotu na antenie. Teraz 2 sezony Kronik Kryminalnych czekają na Państwa w podcastach. Trójki to opowieści, które pisarze stworzyli w oparciu o prawdziwe historie. Miłośnicy kryminałów będą mieli okazję spotkać autorów Jazgotu. Będzie Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdrygant, Łukasz Orbitowski czy Marcel Woźniak. To w najbliższą sobotę, 16 listopada po godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę telefonować. 2 2 7 3. Zaproszenia na to spotkanie czekają. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wrócimy pamięcią do jeszcze jednego spotkania, które odbyło się tu przy Myśliwieckiej w połowie października. Pod patronatem Trójki ukazała się druga część opowieści o tym, jak się starzeć bez godności. Wiedzą to doskonale autorki, czyli znakomite reporterki i posiadaczki nieortodoksyjnego poczucia humoru Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. Tym razem piszą o tym, że jesień życia może mijać pod hasłem na bogato. Książka jest w dużej mierze relacją z podróży obu pań przez Polskę, ze spotkań z tymi, którzy tak jak one potrafią z ironią i bez obaw patrzeć na siebie, swoje ciało czy przemijanie. Gdy Grzebałkowska i Winnicka gościły tu w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, odpowiadały na pytania Agnieszki Obszańskiej i Michała Nogasia, a mówiły między innymi. W tym całym początkowym stadium naszej działalności edukacyjnej, kiedy siedziałyśmy z Magdą i sprzęt nagrywający w postaci jednego z naszych telefonów komórkowych leżał przed nami, opowiadałyśmy sobie o tym, co nas trochę męczy w naszym życiu, o naszych kompleksach, o tym, że żeby przetrwać, to jedna z nas chodzi na psychoterapię, a druga do niej dojrzewa. I nawet zdawałoby się prosty komunikat, który nie jest niczym nadzwyczajnym, okazał się czymś nadzwyczajnym. Bardzo wiele osób uznało, że jakby to, że my opowiadamy dosyć luźno o tym, że korzystamy z usług lekarzy, psychiatrów, możemy też ich reklamować oczywiście, że to jest jakby zdjęcie jakiegoś tabu. To znaczy, że... Nawet to. To jest takie zadziwiające, bo my przecież nie jesteśmy ani za mądre, ani za ładne, nie mamy wielkiej wiedzy, a po prostu okazało się, że trafiłyśmy w punkt. Okazało się, że to jest coś, co nie jest oczywiste dla ludzi. Że jak masz, nie wiem, dziurę w zębach, to udajesz się do stomatologa, a jak nie możesz rano wstać i kiedy dojeżdża cię po prostu rzeczywistość, bo sobie bierzesz za dużo na głowę, to warto jest, żeby pójść do specjalisty, który rozwiąże ten właśnie problem. Lista tematów, które poruszyłyście, a które były lub dalej są tabuizowane, jest znacznie dłuższa, znacznie bardziej pojemna. Kiedy przygotowywaliśmy się z Agnieszką do tego spotkania i myśleliśmy, że ono będzie miało jeszcze jakiś scenariusz, to wypisaliśmy sobie te rzeczy. I to jest tak, kwestia pomocy osób zajmujących się psychologią i psychiatrią. Dwa, kwestia podejścia do ciała osoby, która jest w wieku dojrzałym, zaczyna się okres przekwitania, menopauza, andropauza, różne te historie, które nas prędzej lub później spotkają. Kwestia rozmowy o nagości w ogóle w polskich domach, w rodzinach. To też taki ważny temat, wizerunek kobiet i oczekiwania wobec kobiet. Nie bójmy się tego słowa, w wieku przedstarczym. Ale to samo jest z mężczyznami, którzy też żyją, myślę, w takim stresie, że młodzi panowie używający siłowni oraz filtrów na Instagramie wyznaczają nowe trendy tego, jak powinno się wyglądać. I można by to mnożyć, dzielić, rozmnażać i tak dalej. Chciałbym o to was zapytać. To znaczy tabu, dotykanie tak, ale na wielu płaszczyznach. Tabu w przypadku kobiet czy mężczyzn również i też to odkryłyście albo dostałyście takie sygnały? Ale absolutnie jest to kwestia obu płci, z tym, że mogę tu mówić za siebie i za moje ognisko domowe, znacznie trudniej jest przekonać moją drugą połowę do rozmów na tematy, które są trudniejsze. Jakoś tam jest taki większy opór, większy wstyd. No, myślę o takiej walce, na przykład o podstawowe badania lekarskie. Odniosłam sukces na kilku polach, na kilku jeszcze nie. Poczucie, że się nie idzie do lekarza, bo wszystko jest dobrze i dopóki nie umrę, to jestem zdrowy, jest dla mnie przerażające, bo to pewnie też o tym będziemy mówić, że bardzo byśmy też chciały, żeby częścią tego, co robimy, było przekonanie ludzi do dbania o siebie. My naprawdę zachęcamy ludzi i robimy takie testy na spotkaniach autorskich i pytamy, kto robił kolonoskopię. To jest tak ważne, a możemy tak odrywliwe. Właśnie, kto z państwa robił kolonoskopię już? Jedna osoba. Las rąk. Wspaniale. Oklaski dla wszystkich, ale którzy zrobili sobie kolonoskopię. Ale ja was bardzo proszę, to jest naprawdę nie takie złe. To jest przyjemne. Można nawet wziąć, tak, nie mogę. To jest nawet przyjemne. Bierzcie ze znieczuleniem. Także zasypiacie, budzicie się i koniec. To jeszcze nie koniec. Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka o tym, jak się starzeć bez godności na bogato. Książka, która przypomnę, ukazała się pod naszym patronatem. Dopiero początek spotkań z reporterkami, specjalistkami od przemijania. Przed nami autorski cykl Obu Pań. Pojawi się na antenie Trójki jeszcze w listopadzie. No ale panie Winnicka i Grzebałkowska i my chcemy, by państwo brali udział w powstawaniu tegoż właśnie. Stąd prośba, pytanie czy propozycja, o co państwo chcieliby zapytać autorki, jak się starzeć bez godności. Czekamy na państwa, no właśnie, odpowiedzi, ale jednocześnie pytania. A odpowiedzi na jakie z pytań szukają państwo od lat wraz z upływem czasu. Proszę pisać. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo też liczymy, że starość na bogato wszystkich nas połączy. Telefonicznie również mogą państwo podpowiedzieć takie właśnie pytania. O co chcieliby państwo zapytać autorki, jak się starzeć bez godności? Czekamy na sygnały, także te telefoniczne, 2 dwójki i 7 trójek.

Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielina pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Już po 18.30. Artur Ebertowski, skrót serwisu Trójki. Szymon Hołownia zapowiedział start w wyborach prezydenckich. Lider Polski 2050 poinformował o tym na spotkaniu z mieszkańcami Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Do tej pory dwie partie zasiadające w Sejmie ogłosiły swoich kandydatów. Start w wyborach zapowiedział także Sławomir Mentzen z Konfederacji. Z kolei KO organizuje prawybory, w których o nominacje partii ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. PiS ma przedstawić swojego kandydata na przełomie listopada i grudnia. Prezydent USA Joe Biden powitał swojego następcę Donalda Trumpa w Białym Domu, wyrażając nadzieję na płynne przekazanie władzy. Polityka jest w wielu przypadkach ciężka, to nie jest miły świat, ale dziś jest to miły świat, odparł Trump, dziękując Bidenowi za przyjęcie i również wyrażając nadzieję, że okres przejściowy będzie tak gładki, jak to możliwe. Obaj podali sobie ręce, uśmiechając się, lecz nie odpowiadając na pytania dziennikarzy. W Waszyngtonie z Trumpem są też członkowie jego zespołu, w tym miliarder Elon Musk. Znany rosyjski szef kuchni krytyk Kremla Aleksiej Zimin został odnaleziony martwy w mieszkaniu w stolicy Serbii, Belgradzie, poinformowała serbska redakcja BBC, powołując się na oświadczenie tamtejszego MSW. Zwłoki Zimina przewieziono do Instytutu Medycyny Sądowej, żeby przeprowadzić sekcję. Według policji mieszkanie było zamknięte od wewnątrz i nie stwierdzono podejrzanych okoliczności śmierci mężczyzny. Kucharz wcześniej prowadził program kulinarny na rosyjskim kanale telewizyjnym. Po ataku Rosji na Ukrainę publikował on antywojenne treści w swoich mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Składka zdrowotna była dzisiaj tematem Rady Ministrów. W suchym komunikacie po posiedzeniu czytamy, że rząd zapoznał się z informacjami Ministerstw Zdrowia i Finansów i zajmie się tym na kolejnym posiedzeniu. Zresztą i w październiku już rząd zajmował się składką zdrowotną, ale dzisiaj na stole pojawiła się propozycja kusząca dla firm, a zdaniem wielu komentatorów ryzykowna dla służby zdrowia. Chodzi o obniżkę składki zdrowotnej. Pomysł jest też krytykowany, bo jak mówią niektórzy, daje możliwość przerzucania, wypychania pracowników przez pracodawców na samozatrudnienie. Pomysł z kolei broni Robert Pietrykowski z Polski 2050. Przypomina, że PKB, 60% polskiego PKB wypracowują właśnie mali i średni przedsiębiorcy i właśnie ich trzeba docenić. To w kieszeni podatnika powinno być jak najwięcej pieniędzy. I to przedsiębiorca powinien zdecydować, co chce z nimi zrobić. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie będzie miał pieniędzy, nic nie kupi, nic nie zapłaci i nie dodrukujemy. Pod koniec października rząd przyjął projekt, do którego jest powszechna zgoda, zdejmujący z firm obowiązek płacenia składki na przykład za sprzedaż firmowego samochodu. Do Polski trafia coraz więcej używanych aut, nie tych firmowych, często branych w leasing, ale z drugiej ręki kupowanych przez zwykłych Polaków. Średni wiek samochodu to ponad 12 lat. Sprowadzamy je głównie z Niemiec i głównie z dieslowskim silnikiem, a to właśnie takie samochody za kilka czy kilkanaście lat mogą być już niewpuszczane do centrów dużych miast, a przez to trudne w sprzedaży. Tyle złych informacji. Jest też ciekawostka. Każdy region ma swoją ulubioną markę samochodu. Województwa zachodnie to jest Volkswagen, województwa centralne to jest Opel, województwa wschodnie to jest Audi. Jeżeli spatrzymy z punktu widzenia modeli, no to zachód związany z Volkswagenem z chęcią przyjmuje Golfa, centrum związane z Oplem Astrę, natomiast ta część związana z Audi przyjmuje Audi A4. To są najpopularniejsze auta. Dodajmy, że coraz częściej ściągamy używane samochody z USA czy Japonii. A teraz jeszcze solidne omówienie rynku walutowego. Kurs dolara cały czas jest bardzo mocny. Teraz, tak jak przez większość dnia, płacimy za niego 4,11, a to znaczy, że jest najmocniejszy od niemal pół roku. Co się na to składa? O tym dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Dolar umacnia się głównie ze względu na sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie tematem numer jeden oczywiście jest wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich i konsekwencje jej wygranej. A tematem numer dwa, aczkolwiek oczywiście są to kwestie, które się przeplatają, są relatywnie lepsze dane ze Stanów Zjednoczonych niż z Europy, w efekcie czego po prostu dolar zyskuje, gdyż rynek widzi tam relatywnie wyższe stopy procentowe. Ekspert dodaje, że ze złotem nic złego się nie dzieje, podkreśla, że umocnienie naszej waluty to kwestia czasu, a na wzrost kursu mogą wpłynąć wciąż wysokie stopy procentowe. Na ten moment nie widać jakiejś takiej typowej słabości złotego. To jest po prostu odbicie lustrzane tej siły dolara bardziej niż właśnie jakieś problemy tutaj lokalne nasze, w czym pewnie trochę pomaga na chwilę obecną polityka RPP i te wysokie stopy procentowe są jakimś tym czynnikiem, może nie kluczowym, ale stabilizującym naszą walutę. Na koniec spójrzmy jeszcze na pozostałe pary walutowe poza dolarem. Za euro płacimy 4,35, za franka 4,65, za funta 5,22 i WIG20, który zamknął dzisiejszy dzień ponad procent na minusie. Jeszcze notowania pana synoptyka. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami, uwaga, marznąca mrzawka powodująca gołleć, więc na drogach może być ślisko. Jutro od minus 2 stopni na Podhalu, około plus 5 w centrum i na południu, do 9 na wybrzeżu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Już błyskawicznie państwo reagują, mówiliśmy przed momentem, ale wcześniej także w serwisach o zmianach w składce zdrowotnej. Istotna reforma była tematem posiedzenia rządu. Uważam, że żaden system tego nie wytrzyma, jeżeli rolnicy płacą złotówkę miesięcznie od hektara przeliczeniowego, a średnia wielkość gospodarstw w Polsce jest niecałe 12 hektarów, ale z tego gospodarstwa korzystają dwie osoby. Średnia składka rolnika to jest niecałe 6 zł miesięcznie. Natomiast ci ludzie mają taką samą opiekę zdrowotną jak my, którzy płacimy dużo, dużo więcej. Czekaw jestem do państwa opinii. Czekamy. 2 2 7 3. Jeden minut pozostało do godziny 19 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Teraz to, co przygotowało specjalnie dla państwa studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Takich miejsc bardzo brakuje w naszych miastach, a Urszula Żółtowska odnalazła to miejsce w Gdyni. To księgarnia Vademecum. Powstała 20 lat temu i prowadzona jest przez Emi, Norberta i Ediego. Gospodarze miejsca uwielbiają rzeczy niekonwencjonalne, gotyk, ciemne ubrania i bajkowe przestrzenie do czytania książek, rozmów o kulturze, autorskich spotkań i gier. W księgarni jest nawet baśniowe miejsce nazywane komnatą Harego. Dlaczego? Posłuchajmy w reportażu Urszuli Żółtowskiej. Ona Państwu wszystko wyjaśni. To będzie reportaż Barwne Ptaki. Na portalu Gdynia ukazał się artykuł Księgarnia Marzycieli z Gdyni. To miejsce niezwykłe. Co się robi w księgarni? Odpowiedź kupuję książki byłaby zbyt prosta. Ja dzisiaj będę szyła, mam taki plan. Obiecałam takiej młodej koleżaneczce tutaj z księgarni, że jej poprawię sukienkę i to muszę zrobić. Piękna gotycka sukieneczka. Staram się szyć ostrożnie, żeby się nie złamała 355 igła. Tak. Tutaj ja często pracuję przy tym małym biureczku i tu jest taka kanapa. Mówimy, że to jest kozetka, bo tutaj siadają najczęściej młodzi ludzie i sobie rozmawiamy o życiu. I no cóż, ja wyglądam rock'n'rollowo, a duszę mam starą. I rozmawiamy po prostu o życiu, o ich problemach. Tak trochę jak u cioci Kloci, więc takie ciepło i atmosfera, którą staramy się stworzyć domowa. I jakoś nam się udaje, myślę, przemówić do zwłaszcza młodych ludzi, których tak się jakoś złożyło, że po pandemii tu się kompletnie zmieniła grupa odbiorców i tu przychodzi tyle młodzieży. Te stare książki na wejściu to są książki uwolnione. Jest takie magiczne zielone krzesło, wielki, potężny, drewniany, niski fotel i one są zapchane książkami, książki, które przynoszą inni czytelnicy, przemalowane, zdekupażowane, stare drzwi. To mój mąż oczywiście szalony kupił te drzwi od kolegi artysty i Eddie je po prostu kupił. To są takie steampunkowe trochę drzwi. Podświetlone tutaj LED-owym światełkiem, no takie inne. A jednocześnie takie zamkowe klimaty. Większość tych przedmiotów tutaj, tych lamp, obrazów i luster pochodzi ze starych domów. No dla mnie to jest takie serce Gdyni. To jest takie miejsce, które reprezentuje całe miasto, jak dla mnie. To jest miejsce, gdzie człowiek przychodzi raz i to jest taki mikrokosmos, w którym można pokazać całą Gdynię jakby w jednym zdaniu. Muszę też przyznać się, że ja jestem bardzo, bardzo romantyczna i tyle osób, ile ja tutaj przyprowadziłam na randki. Ja chyba tutaj pierwszy raz przyszłam w poszukiwaniu podręczników do gimnazjum. I no teraz mam 32 lata i to miejsce wciąż tu jest. Tak tutaj absolutnie działa magia. Jak chce się trochę spokoju i tak z książką posiedzieć, to najlepsze miejsce w sumie. A do której się wpisują ci, którzy tutaj bywają? Tak. Najchętniej młodzież to robi, a ponieważ tej młodzieży tu przychodzi bardzo dużo, no to mamy sporo wpisów. Taka mała księgarnia, a swoją duszę ma mała księgarnia, różnych ludzi przygarnia. Taka mała księgarnia, a taki wielki cud. Ojejku, jakie urocze. Och, króliczek, nie dają jeść książek 0 na 10. Fajne. Rok temu poznałyśmy to miejsce i chętnie tu wracamy. Nawet wiem, kto to wpisał. Takie dziewczynki przychodzą się tu uczyć. Przed maturą chyba, zdaje się, są. I herbatę, tak? To miejsce stworzyła paczka przyjaciół. Na co dzień prowadzą je Emilia, zwana Emi, miłośniczka gotyku, Władysława, zwana Władzią, dobry duch księgarni, Norbert, oceanograf, Robert, Vel Edi, miłośnik gier fabularnych. To ich pasja i życie. Owszem, wystarczy na nas spojrzeć, na nas przyjaciół, którzy tworzymy to miejsce. Gdybym nie była postrzelonym wariatem, to nie byłoby tego miejsca. Ja tu jestem codziennie od świtu do nocy. Każdy z nas jest z innej bajki. Przez całe długie lata kojarzona byłam głównie z gotykiem. Natomiast włosy do pasa? Nie, brak włosów. Ale faktycznie mój mąż prowadzi tutaj komnaty Harego, czyli salę RPG. Ma włosy do pasa i on zawsze jest tak ubrany, no tak rock'n'rollowo. Moja przyjaciółka Władzia wygląda jak słodka, urocza, ukochana, taka do przytulenia i która przytuli każdego. Mój przyjaciel Norbert wygląda jak klasyczny intelektualista, czyli jest szczupły w okularach. Okulary jak Harry Potter? Nie, ale na czubku nosa. Ja jestem już takim wiekowym człowiekiem troszeczkę. Chyba taka oddolna inicjatywa jest właśnie najlepsza. Czyli stworzyć fajne miejsce, w którym można przyjść po coś ciekawego i wartościowego, a tym czymś jest książka. Wchodzą dwie młode dziewczyny, które dostały od mamy kieszonkowe, przychodzą i na taniej książce wybierają sobie jakąś literaturę na tą dychę, prawda? Siadają na kawie, rozmawiają o tym. Z drugiej strony właśnie przychodzą też tacy ludzie, jak już tacy bardzo wiekowi, wykształceni profesorowie, bo do księgarni dzisiaj przychodzą ludzie ciekawi. Ta księgarnia przyciąga strasznie różnych ludzi. Jest z jednej strony bardzo queerowych, a z drugiej strony dość mocno konserwatywnych. I wydaje mi się, że można znaleźć wspólną przestrzeń dialogu, tylko trzeba chcieć. Właśnie jak pani weszła, to rozstawałam się po długiej rozmowie z chłopakiem, mężczyzną młodym, którego pamiętam odkąd miał kilka lat. I okazuje się, że teraz już jest lekarzem, psychiatrą, że nadal czyta wiersze. No, poznaliśmy się tutaj w księgarni, no. 20 lat to robimy w tym miejscu. Rozmawiamy, więc oczywiście przyciszonym głosem, bo ludzie, którzy tu przychodzą czytać książki, szukają ciszy chyba raczej i spokoju. Tu rzadko jest głośno i hałas. Dla mnie słowa są zawsze ważniejsze niż muzyka, niż cokolwiek innego, bo ja żyję w świecie słów. To jest książka, która w trakcie lektury, jak nawet o niej mówię, to łzy mi lecą. No, niesamowita. Urodziło się z pomysłu, z inicjatywy Emilii, która pracowała przez wiele lat w księgarni, nie swojej. I kiedy się poznaliśmy, powiedziała, że takim jej marzeniem byłoby, żeby mieć swoją księgarnię. I to się tak w 2004 roku zaczęło, tak trochę z pasji, nie? Tutaj cała ta sala to były regały z książkami, wielki taki stół też na środku. Bardzo fajnie tam się kręciło, przychodziło dużo młodzieży. Aż do momentu, kiedy nastąpił w podejrzewam 2012 ten krach amerykańskich banków, który nam się wydawał taką rzeczą całkowicie odległą. Gdzieś tam za oceanem, my tu mała księgarnia na obrzeżach Europy. No, są takie naczynia powiązane ze sobą, że coś zaczęło się przekładać, więc czytelnictwo strasznie spadło, bardzo dramatycznie. Myśmy byli jeszcze takimi niedoświadczonymi biznesmenami, więc tak sobie myśleliśmy, a przeczekamy, nie? No i tak minęło pół roku, minął rok, dwa lata, zaczęły się długi, zaczęły się problemy. Co zrobić, żeby tą księgarnię utrzymać, tak? Bo to już było takie bardzo, bardzo dramatyczne. Tu w całej Polsce się zamykało się setki księgarń. Myśmy kochali to, co robimy, nam się to podobało. Nie przychodziliśmy do tak zwanej roboty, tylko do swojej pracy, do tego, co chcemy robić. Zaczęły się różne pomysły na tą część kawiarnianą. Wtedy w Polsce to było całkowite nowum. I gdzieś tam ten pomysł tak sobie siedział z tyłu, w tyle głowy. A potem no, trudne czasy jakby same popchnęły nas, żeby go zrealizować. I to wszystko razem zaczęło jakby tworzyć takie specyficzne miejsce, gdzie można przyjść, pogadać, spytać o książkę, ponieważ my tutaj wszyscy bardzo dużo czytamy. Napić się kawy, przyjść na ciekawe spotkanie, właśnie na te wykłady, warsztaty filozoficzne. Potem dołączyło do tego jeszcze pomysł męża Emilii na taką salę gier, która tam jest z tyłu, ponieważ on jest takim zapalonym RPGowcem. Komnaty Harego. Tak, Harry to jest właśnie pseudonim Roberta, nie mylić z Harrym Potterem. Ja tu przychodzę z tatą i podoba mi się to miejsce. W ogóle dużo tutaj takiego średniowiecza i w ogóle takich rzeczy, jakby to powiedzieć, no, potwory. Może to jest ork z Hobbita, może to jest jakiś totalnie inny stwór, nie mam bladego pojęcia. A ile ty masz lat? Mniej więcej. No, 8. Całe to miejsce ma za zadanie pobudzać wyobraźnię, no i chyba robi to skutecznie. Wjeżdżacie do miasta południowym gościńcem. Powóz zatrzymuje się niemalże od razu za bramą, tuż przy zajeździe znajdującym się po lewej stronie gościńca. o wdzięcznej nazwie między młotem a kowadłem. Starając się... Po drodze jeszcze oczywiście były kolejne perturbacje, bo najpierw była pandemia, więc przez 2 lata kawiarnia w ogóle nie funkcjonowała, księgarnia bardzo skromnie ciągnęła. Jak to się skończyło, zaczęła się inflacja, wojna w Ukrainie i tak dalej, więc tak ciągle coś, natomiast no... Można się było poddać. Można się było poddać, tak. No myśmy się nie poddali i chyba dobrze zrobiliśmy, chociaż kosztowało nas to, muszę pani powiedzieć, 10 lat takiej bardzo, bardzo trudnej pracy, ciężkiej i sporo nerwów przy tym też było. Ale teraz już jest fajnie. Ja wiem, że jestem wśród przyjaciół, w rodzinie, w miejscu, które lubię i szanuję. Kto tam raz zajrzy, to zawsze wraca. Jest taka książka, księgarnia w Paryżu, Shakespeare and Company, która jest chyba najstarszą albo najbardziej znaną księgarnią na świecie. Najdłuższym właścicielem tej księgarni był George Whitman, który prowadził tę księgarnię 50 lat. I ja tutaj rozmawialiśmy o tym z przyjaciółmi, czy ja też będę pracować tyle czasu. I no tak liczę na to, że jeżeli nam się nie odechce i nadal świat książki będzie nam chodził po myślach i marzeniach, to będzie tak nadal. No. Na takie miejsca trzeba chuchać i dmuchać i pilnować, by nigdy nie zniknęły. To był reportaż Urszuli Żółtowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Kolejny reportaż w audycji popołudniowej. Jutro o tej samej porze zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej, a jutro w Warszawie rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń jeździeckich w Polsce, Kawaliada pod patronatem Trójki i mamy podwójne zaproszenia. Kto z Państwa chce jutro wybrać się na Kawaliadę w Warszawie? 2 dwójki, 7 trójek. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpij się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Minut pozostało do godziny 19. Jak ten czas pędzi? Wkrótce, przypomnę, miną 2 miesiące od przejścia fali powodziowej przez południowe i zachodnie regiony Polski. W jakiej sytuacji obecnie są mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej? To sprawdzał na miejscu Maciej Jastrzębski. W Kłodzku byłem w drugiej połowie października. Opowiadałem wtedy Państwu o wciąż zalegających śmieciach, błocie i krzątających się powodzianach, którzy wspólnie z żołnierzami i wolontariuszami starali się uprzątnąć miasto. Gdy dziś dotarłem do Kłodzka, byłem zaskoczony. Gdyby nie fakt, że w dolnej części miasta niewiele osób można spotkać na ulicy, a sklepy i zakłady usługowe wciąż są zamknięte, to mógłbym powiedzieć, że ślady powodzi zniknęły. Wciąż jednak w Kłodzku są ludzie, którzy nie mają gdzie mieszkać. I obawiają się, że ich trudna sytuacja nie zmieni się szybko. Tak mówi koordynatorka pomocy humanitarnej i lokalna przedsiębiorczyni Beata Marcinkiewicz. Ci ludzie żyją na klepiskach w tym momencie. To jest po prostu klepisko bez tynków, z jeszcze wilgotnym wnętrzem. Mają tylko w nim pralkę, może jakieś łóżko polowe, więc oni potrzebują naprawdę dużego wsparcia i długoterminowego. To nie jest temat taki zakończony przez miesiąc. Będzie trwał całą zimę, a być może cały rok. Macie nadzieję jakąś, żeby wrócić do domu? No nie da się tam być, nie da się z dzieckiem małym funkcjonować. I czekamy, aż coś zaczną nam robić i będziemy mogły wrócić do normalności. Dziecko ma 4 latka, w ciągu swoich 4 lat już 3 przeprowadzki i mam już dość. Podłogi żeśmy pozrywali, tynki żeśmy potem. W tej chwili się tam nie da mieszkać. Nie. Jak zwykle, suszy się cały czas. U mnie to piec został zalany, to piec będziemy teraz montować, ale ściany jeszcze mokre są. Mam zalany lokal użytkowy, który jest niestety całkowicie wyłączony z obiegu. Czekamy teraz na nadzór budowlany, ma przyjść pan inspektor i tam oszacować te zniszczenia, no i na wszystko trzeba czekać i tak odsyłają to tu, to tam, a tu czekamy, może coś dostaniemy z tych materiałów budowlanych, no ale nie zapisaliśmy się, bo męża akurat nie było w szpitalu, po prostu też nie wszystko wiedzieliśmy i czekamy, może się uda i pani będzie miała odrobinę dobrej woli i nas zapisze i pan też, bo pan jest teraz bez pracy. O ile właściciele mieszkań mogą liczyć na wsparcie samorządów i rządu, w trudniejszej sytuacji są lokalni przedsiębiorcy.